سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر، نشان حیدر، نشان حیدر جیسا اعزاز برٹش کے پاس وکٹوریا کراس، وکٹوریا کراس مسلمانوں کے پاس تھا، ہندوؤں کی سازش سے مسلمانوں نے اپنے اعزاز واپس کرنا شروع کر دیے، وکٹوریا کراس واپس کرنا شروع کر دیا، انگریزوں کی نوکریاں چھوڑنے لگ گئے، مسلمان بے روزگار ہو گئے، اور یہ کہا جانے لگا کہ ہندوستان دارالکفر ہے، دارالحرب ہے، یہاں سے ہجرت کرنی واجب ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ہندوستان سے نکل کر افغانستان ہجرت کرنے لگ گئے، ایک ہندوستان میں کہرام لگ گیا۔ امام احمد رضا ایک بوریا نشین آدمی تھے، جب یہ اطلاع ان کو پہنچی تو کہا مسلمان تحریک ترک موالات میں حصہ نہ لو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو تمہیں ظاہری عزت ملی ہے ہندو یہ بھی تم سے چھیننا چاہتا ہے، تم اگر ایک نوکری چھوڑو تو تین ہندو کو نوکری چھوڑنی چاہیے، مگر مسلمان سب نوکریاں چھوڑ رہے ہیں، ہندو نوکری نہیں چھوڑ رہا۔ اور فرمایا آپ نے کتنی بڑی سازش ہے، مسلمان اپنے اعزاز واپس کر رہے ہیں، کوئی ہندو اپنا اعزاز واپس نہیں کر رہا۔ امام احمد رضا نے بربخت مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہندو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اب خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ اس تحریک سے کہ ترک موالات سے مسلمانوں کا تعلق نہیں، بلکہ جو ظاہری جہ و حشمت تمہیں ملی ہے تو ہندو تو تم سے یہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اب آئیے، ایک دور ایسا آئے کہ ہندوستان میں تحریک چلی، کیا تحریک چلی؟ سنیے، دیوبند کے بہت بڑے عالم حسین احمد مدنی، میں کسی بریلوی مولوی کا حوالہ نہیں دیتا، ڈاکٹر اقبال کا حوالہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ مولوی حسین احمد مدنی سوت برسوں ممبر کی ملت سے تلس، اقبال کہتا ہے کہ دیوبند کا اتنا بڑا عالم ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہنے لگ گیا کہ ملت وطن سے ہے، مذہب سے نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہندو بھی ہندوستانی ہے، ہم ایک قوم ہیں۔ پہلے انگریز کو بگایا جائے سرود پر سر ممبر کی ملت وطن، کہتا ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ قوم جو ہے وہ ملت سے ہے۔ امام احمد رضا نے گرج کر کہا کہ قوم ملت سے نہیں ہے، قوم مذہب سے ہے، ہم ایک مذہب ہیں۔ امریکہ کا کوئی آدمی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، برطانیہ کا رہنے والا کلمہ پڑھے تو ہمارا بھائی ہے، ہندوستان کا نہیں رکھتا افغانستان کا رہنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، دنیا کے جس خطے کا رہنے والا وہ ہمارا بھائی ہے۔ لہذا ملت وطن سے نہیں ہے، ملت مذہب سے ہے۔ ایمان سے کہو یہ نظریہ صحیح تھا یا نہ؟ ہم ایک ملت ہیں چاہے کہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت بلال آئے، رنگ کے کالے تھے اور حبش کے رہنے والے، مگر جب حضور کے دامن میں آئے تو اللہ اللہ وہ اعزاز مل گیا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سجدہ کی آواز آئی تو سورج طلوع نہیں ہو رہا، جبریل آتے ہیں کہتے ہیں مصطفی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مسجد میں آواز نہیں ہوئی، کہاں آج تو آواز بڑے جہیر و شوق آدمی نے دی ہے۔ جبریل کہتے ہیں حضور آپ کا رب فرماتا ہمیں اذان تو بلال ہی کی پسند ہے، نہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے نہ مصر کے رہنے والے تھے۔ ایمان سے کہو کہ یہ نظریہ امام اہل سنت کا تھا، تو یہ کہے کہ امام اہل سنت نے کچھ نہیں کیا، یہ نوجوان سرفروں کو جاؤ گے امام احمد رضا کی یاد بناتے ہیں، قسم خدا کی ان کا احسان ہے کہ پرفتن دور میں ہمارے دین کو بچائے۔ اور کہا ملت مذہب سے ہے، وطن سے نہیں ہے۔ دیوبندیوں نے کیا کہا؟ جواب نہیں بن پڑا تو کہنے لگے ڈاکٹر اقبال میں حسین احمد مدنی میں بعد میں صلح ہو گئی تھی، کیا سمجھے؟ بند میں سلح ہو گئی تھی، دونوں میں معذرت ہو گئی تھی، ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر سے رجوع کر لیا تھا، سوائے اس کے کوئی تعویل نہ رہی۔ یہ بالکل عزیزان محترم ہمارے نزدیک ایسی تعویل ہے علماء دیوبند کی کہ جیسے کہ کوئی صحابی کسی کے گھر آئے تو وہ دوست تھے، اندر ان کی بیگم بیٹھی تھی کوئی ماشاءاللہ تیز پر رہا ہے، تو دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ میاں آپ بڑی دور سے آئے ہیں ذرا کھانا کھا کے جائیے گا۔ اندر پوچھا بیگم کیا پکے گا، تو بیگم تھی کوئی آج کل کی خاتون اول کی طرف، انہوں نے کہا جب دیکھو تیرا دوست چلا سکے گا، اوہو یہ مہمان نے سن لیا تو ہاتھ پکے گا۔ میں نے کہا حضور السلام علیکم، چل دیے کھا لیا آپ کا کھانا۔ کہنے کہ کیوں کیا ہو گئے؟ کہنے کہ آپ کی بیگم نے یہ زبردست جو نہ تاثیر سکے گا ہم کیا تھا. ارے انہوں نے کہا بھائی مہمان تجھے کیا پتا, میری بیوی جو ایسی کوالیفائڈ ہے کہ ایک بس کئی کئی زبان میں کلام کرتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے, انہوں نے کہا بیگم نے کیا کرے. آتا بیگم نے کہا بھائی پکے گا, کہنے کے خواب کا الٹا کرو کیا بنتا, نہیں تو خواب کا الٹا کرو تو کاف بنتا ہے. ہاں انہوں نے کہا کاف فارسی کا جملہ ہے اور کاف محل کو کہتے ہیں, خواب کا الٹا کرو تو کیا بنا کاف, اور کاف فارسی میں محل کو کہتے ہیں. اب کہنے لگے محل کا الٹا کرو کیا بنتا, اب اس نے محل کا الٹا کیا تو کہنے لگے لحم بنا, کہنے لگے لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تو میری بیگم نے کہا ہے کہ تمہارے دوست کی خوشی میں آج گھر میں گوشت پکے گا. دیکھا تمہیں مارا گھٹنا پھوٹے اقبال کے لیے کہا کہ اس نے تو اپنے شیر سے رجوع کر لیا. احمد بھی اقبال کا شیر اس کے جناب اپنے مکتوبات میں موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے. تو یہ کتنا پرستم دور تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں مل گئے, بھائی کی قربانی سے کنار کش ہو گئے, دونوں بھائی بھائی بن گئے, آپس میں رحم دلی کا آرام یہ کہ نکاح ہونے لگ گئے. ایمان سے کہو کہ اب اس قوم کو مجھے دل کی ضرورت پڑی ہے. اللہ اللہ جب مجھے دل کی ضرورت پڑی تو امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا کہ قوم مذہب سے ہے ملت سے نہیں ہے, یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے یہ نظریہ جب اس وقت پیش کیا تو چاروں طرف سے فتووں کی للکار ہو گئی امام اہل سنت پر. لیکن نتیجہ کیا نکلا, خود جناح صاحب کسی نظریے پر آ گئے. کیا نظریہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے اس لیے ان کا وطن الگ ہونا چاہیے. آ رہی نا آپ کی سمجھ میں, مسلم لیگ کا موقف یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے خطہ الگ ہونا چاہیے. سنیے بڑے لوگوں کا کہنا, بہت فاضل آدمی تھے سنی تھے علامہ عبد الباری سرنگی محلی, وہ بھی اسی آندھی میں بہ گئے. لیکن انہوں نے امام احمد رضا کو اپنا توبہ نامہ بھیجا اور کہا مولانا آپ کا موقف غلط تھا, ہم سچ گناہگار ہوئے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پھر آئی حضرت کے وصال کے بعد دہلی میں مولانا محمد علی جوہر سے ملاقات کی, صدر الافاضل بدر المناصف مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے, اور کہا مولانا محمد علی جوہر صاحب اب آپ کو پتا لگ گیا کہ امام احمد رضا کا موقف بالکل درست ہے کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے جو سیاسی معاملات تھے جو مذہبی انداز کی سب گناہات سے سرزد ہوئے تو آپ توبہ کیجئے. امام احمد رضا کا یہ پیغام تھا. امام احمد رضا تو دنیا سے چلے گئے لیکن صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے ہاتھ پر مولانا محمد علی جوہر نے توبہ کی. ان کے بھائی شوکت علی کو جب پتہ لگی تو وہ مراد آباد آئے. مراد آباد آنے کے بعد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی, یہ کہہ کر کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے بھائی نے اپنے جو معاملات ان سے توبہ کی تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا, میں بھی حاضر ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں بھی اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کروں. اب دیکھو اتنے سال بیتنے کے بعد سکہ وہی چل رہا جو امام احمد رضا کا تھا, وہی سکہ چلا. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا اس تحریک آزادی کا نام پڑ گیا پاکستان تحریک. پاکستان بنائیں گے اور اس تحریک میں آپ جانتے ہیں کیسے جان پڑی. اللہ اللہ آپ جانتے ہیں عزیزان محترم جب یہ تحریک چلی تو کون ساتھ میں تھے, ہم یہ ذرا نام نصاب کی کتابیں ترتیب دینے والے مکاروں تم اتنی بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کر دے, اتنی بڑی بڑی چیزوں کو تم فراموش کر دے, پاکستان کس نے بنایا؟ اوہو نصاب کی کتابوں میں علماء دیوبند نے پاکستان بنایا. سبحان اللہ کیا بات ہے, علماء اہل حدیث نے پاکستان بنایا. کیا سمجھے آتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ان کے انتقال پر, اوہو مجاہد حریت عطا اللہ شاہ بخاری جنہوں نے تحریک آزادی چلائی. او علماء دیوبند میں تم سے بلکار کر کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا نکال دیکھو کہ مفتی محمود نے ستر والی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا, قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. مفتی محمود نے کہا قومی اسمبلی میں کہا یہ پاکستان کس نے بنایا؟ اب سنیے محدث کچھوتی محمد کچھوتی رحمت اللہ علیہ، محدث کچھوتی علی حضرت کے شاگرد، روح رما تحریک پاکستان، حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے فرزند اعلی حضرت فاضل بریلوی، چھوٹے فرزند حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صدر الاساتذہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، والد ماجد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صدر رحمت اللہ تعالی، حضرت علامہ عبد العلیم صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، والد ماجد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر صاحب صدر زکوری شریف، پیر صاحب شائستہ گل صاحب، پیر صاحب مانکی شریف صاحب، علامہ ابو الحسن صاحب، علامہ ابو البرکات صاحب، علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب، اور ادھر آئیے سندھ کی طرف پیر عبد الرحمان برطونی صاحب، علامہ عبد الستار خان نیازی، علامہ عبد الحامد بدیونی، پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے کون سے؟ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ، کون سے تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ، یہ کون لوگ تھے؟ ان میں اکثر اعلی حضرت کے خلفاء ہیں، اکثر اعلی حضرت کے خلفاء، علامہ ابو الحسنی، علامہ ابو البکر، اور جب پاکستان گیا تو جناح صاحب نے سب سے پہلے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ عیدگاہ میں. کس نے امامت کی؟ علامہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی نے. تو آپ نے غور فرمایا، اللہ اللہ نعرہ رنگی سیاست بنا، تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے، ان کو مل گئی منزل جو اس سفر میں شریک نہ تھے. یہ حقائق ہے. اور یہ پاکستان جب بنا تو اعلی حضرت کے غلام اور اعلی حضرت کے خدام اس میں شامل رہے. اور لطیفہ سنیے کیا ہوا، اللہ اللہ، لطیفہ یہ ہوا کہ یہ جتنے پاکستان بنانے والے تھے یہ کوئی پاکستان نہیں آیا، پاکستان سوائے چند کوئی پاکستان نہیں آیا. سرحد کے جن علماء نے حصہ لیا وہ پہلے سے سرحد کے رہنے والے، ہمارے نام بات میں پہلے سے سرحد کے رہنے والے. لاہور کے جن علماء نے حصہ لیا وہ ظاہر ہے کہ لاہور کے پہلے ہی سے رہنے والے تھے. علامہ عبد العلیم صدیقی صاحب کراچی سے بچتا ایران سے بیٹھا. ادھر ادھر سنیے، کوئی خاص مسئلہ نہیں، کوئی آندھی نہیں آئے گا، ادھر توجہ فرمائیے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو ذہن میں ہے وہ سارا میرا نکل جائے گا. بالکل متوجہ ہو کر سنیے، کوئی گدا کوئی بمباری نہیں ہو رہی. بلند آواز سے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معظم الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم صلواتاً وسلاماً علیک سیدی یا رسول اللہ. پیر عبد الرحمن بھرچونی یہ پہلے سے یہاں سندھ کے رہنے والے تھے. اللہ اللہ، اب سنیے جناب، یہ سب نہیں آئے وہیں رہ گئے. اور کیوں رہ گئے؟ کہ جب پاکستان بنا تو وہاں کے مسلمانوں کی قوم رہنمائی کرتا. آگے بات سنیں، وہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی کون کرتا؟ وہاں کے مسلمانوں کی خان کہوں کا گویا نگراں کون ہوتا؟ وہاں کی مسجدوں کا نگراں کون ہوتا؟ یہ حضرات بنانے کے بعد ہمیں دے گئے اور خود ہندوستان کے سرزمین میں بیٹھ کر مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہے. اور جتنے پاکستان کے دشمن تھے سارے کے سارے یہاں آ گئے. اگر نام گناؤں تو تکلیف ہو جائے گی، سارے کے سارے یہاں آ گئے. اللہ اکبر، یہ حال عزیزان گرامی ان لوگوں کا ہے. اللہ اکبر، تو ہم نہ کہتے تھے تو زلفوں کو نہ چھیڑ، اب یہ برہم ہے تو ہے ساتھ تجھ کو یا مجھ کو، اب بتاؤ تکلیف کس کو ہے، تمہیں ہے یا ہمیں ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ جتنے ضمیر فروش یہ سب یہاں آ گئے اور جتنے مخلصین تھے سب چلے گئے. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ علماء جنہوں نے پاکستان بنایا خون دیا جان دی، لگتا ہے کہ لفنگوں کے لیے پاکستان بنایا. بڑی بڑی ڈیفینس کی کوٹھیوں کو دیکھیے، بڑے بڑے شاندار شہروں کو دیکھیے، بڑے بڑے لوگوں کے اخراجات دیکھیے. اللہ اکبر، یہ بنانے والے پاکستان بڑے مخلص تھے، اس لیے آج قائم ہے. اس کی دنیا میں آئین حضرت امام اہل سنت کا نظریہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا خون اس کی بنیاد میں ہے، اسی کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے. عزیزان گرامی، آج جو بڑی بڑی کاریں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی شہریں، میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ سب کا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور ان کے ماننے والوں کا. اس مختصر جلسے سے آپ نے یہ تو اندازہ لگایا کہ پاکستان جس کو پاکستان کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کا صدقہ اور ان کے ماننے والوں کا عزیزان گرامی صدقہ. اس سے اندازہ لگائیے کیسے کیسے کتھن معاملات میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے قوم کی رہنمائی فرمائی. اب آئیے ذرا اس گفتگو کا دوسرا پہلو کہ مجدد کی ضرورت کیسے پڑی. اس دور میں امام اہل سنت تھے, ایسے لوگ انگریز نے خرید لیے. میں بیان کروں تو مجھے حیا آتی ہے, مگر جسے شبہ ہے عزیزان محترم وہ آ کر ریکارڈ ہمارا دیکھ سکتا ہے کہ انگریزوں نے ایسے لوگوں کو خریدا کہ جن سے یہ لکھوایا اپنی کتابوں میں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بولے گا نہیں. یہ لکھا الاعوذ باللہ تعالی. نبی علیہ السلام کا ذکر اگر نماز میں اگر نماز میں آ جائے نماز خراب ہو جائے گی. بیل گدھے کا اگر خیال آئے تو نمازیں خراب نہیں ہوں گی. یہ کہا گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ بڑے ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کیا گئے ماں بدلا نقل کفر میں باشد کہ چمار سے بھی زیادہ دلیل ہے. یہ کہا جانے لگ گیا حضور ایسے جیسے بڑے بھائی ہوا کرتے ہیں, حضور کی تعظیم ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوا کرتا ہے. ایمان سے کہیے کوئی غیرت مند مسلمان ان نظریوں کو قبول کرے گا؟ نہیں کر سکتا. امام اہل سنت میدان میں آئے اور ان تمام فرقوں کا قلعہ قمع کیا. ریکارڈ موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حدیث نے جب اعلان نبوت فرمایا اپنی جھوٹی سب سے پہلے کفر کا فتویٰ امام احمد رضا نے دیا. امام احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ یہ حدیث دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا, واجب القتل ہے. جو ہمارے ایقاب مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا. حضور کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو کفر کا فتویٰ مرزا غلام احمد کا سب سے پہلے امام اہل سنت نے دیا. لوگ کہتے مولانا حالی بریلی میں رہے اور لوگوں کو کفر کی مشین چلاتے رہے کافر بناتے رہے. ارے نہیں, انہوں نے چند مولویوں کو کافر قرار دے کر پوری امت کو کفر کے ارتکاب سے بچایا. دشمن کو بتا دیا کہ یہ دشمن ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. کوئی شخص امام اہل سنت کی کتب اور تعلیمات کا مطالعہ کرے تو اسے حق کی تلاش کرنے میں عزیزان محترم ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہوگا. جو رکھا حضرت امام اہل سنت نے ہمیں دیا اور ان کی رد سنیت کا تقاضا یہ تھا. اب آخری کی طرف میں چلتا ہوں کہ طویل تقریر کا عادی نہیں کہ کل کوئی بازار کا چھٹی کا دن بھی نہیں ہے. صدر الاساتذہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی آئے حضرت کی بارگاہ میں آئے غور کیجیے ان کی زندگی کا مشن اللہ تعالیٰ ان کے نالے ان کے صدقے ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرما دے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضور آپ جو کتابیں لکھتے ہیں تو آپ کی کتابیں بڑی سخت ہوتی, تحریر بڑی سخت ہوتی ہے, مخالف آپ کی تحریر پہ نہیں پاتا. تو ایسا اگر ہو جائے تو کیسے ہے کہ آپ ذرا سا نرم پہلو اپنا ملائم ہو جائیے تاکہ مد مقابل یا دوسرا فریق بھی آپ کی کتابوں کو پڑھے. اللہ اللہ, امام اہل سنت نے دو لفظوں میں اپنی زندگی کا مشن بیان کر دیا. کہا نعیم الدین یہ کیا کہتے ہو؟ احمد رضا کی خواہش تو یہ تھی کہ جتنے باطل مذہب والے ہیں گستاخان رسول ان کی ہوتی گردنیں اور احمد رضا کے ہاتھ میں ہوتی تلوار. مگر تو تب آتا کہ ان کی گردنیں قلم کی جاتی, مگر نعیم الدین کیا کیا جائے, احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, اللہ نے قلم دیا ہے تو میں قلم کے ذریعے سے ان کے سر کلین کرتا ہوں. اور سنو کہ جب احمد رضا اپنے آقا کی تعریف میں لکھتا ہے, باطل فرقوں کی مذمت میں لکھتا ہے, تو جب یہ کتابیں ان کے پاس جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ احمد رضا کو خوب گالیاں دیتے, خوب گالیاں دیتے احمد رضا کو. اور جب وہ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں, توجہ کیجیے, جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اتنی دیر پیارے مصطفیٰ کی ذات ان کی گالیوں سے بچ جاتی ہے. ایک بات یہ, اور جب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو بڑی محفل میں میری بڑی تبلیغ ہوتی ہے, بڑی بےزتی ہوتی ہے. تو میں نے زندگی کا مشن یہ بنایا کہ احمد رضا کی عزت اور ناموس پیار مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ ہر ادنا چیز اللہ پر قربان ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اگر آپ کو بخار آ جائے، آپ کا جسم بیمار پڑ جائے، تو دولت کتنی بڑی نعمت ہے، دولت خرچ کر کے آپ اپنی طبیعت کو سنبھالیں گے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ دولت سے کہیں معزز آپ کا جسم ہے، تو آپ نے کیا کیا، ادنا چیز کو آلے پر قربان کر دیا۔ اچھا یہ جسم ہے، جان پر اگر باد بن جائے، کوئی آدمی سر میں تلوار مارنے لگ جائے، عقل و خرد یہ کہے گی کہ سر پر اگر تلوار پڑی تو جان بہت ہو جائیں گے، تو ہاتھ سے تلوار کے دور کو روکا جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ جان جسم سے عزیز ہے، تو جان پر جسم کو قربان کر دیا جائے۔ اچھا یہ جسم جو جسم کو جان پر قربان کر دیا جائے، جان سے بھی ایک عزیز چیز ہے جس کو عزت و آبرو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آدمی کی عزت و آبرو پر بن جائے تو آدمی جان قربان کر دیتا ہے یا نہیں؟ جان قربان کر دیتا ہے تو میاں میری عزت پر بن گئی، میں تو قسم خدا کی جان قربان کر دوں گا، مگر اپنی عزت کا تحفظ کروں گا۔ معلوم ہوا ہر ادنا چیز آلے پر قربان ہوتی ہے، پیسہ جسم کے لیے، جسم جان کے لیے، جان آبرو کے لیے، مگر سنو ایک ایسی معزز چیز بھی ہے جو پیسوں سے بھی محبوب ہے، جسم سے بھی محبوب ہے، عزت سے بھی محبوب ہے، اور عظمت سے بھی محبوب ہے، اور وہ ذات ہے پیارے مصطفیٰ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا کا مشن یہ تھا، امام احمد رضا کا مشن یہ تھا کہ جسم جان پر، جان آبرو پر، اور آبرو بھی پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی ذات تو آبرو سے زیادہ ہمیں گویا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کی زندگی تھا۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جب وقت آخر آیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام کے تحت جا رہے، سبحان اللہ، گھر والے اچانک رونے لگے، تو فرما جاؤ آرام سے سو جاؤ گھر جا کر، یہ وہ رات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے انتقال کا وقت ہے، آرام سے جا کر گھر سو جاؤ، اللہ اکبر۔ اور جس دن وصال کا وقت آیا، فرمایا مولانا حامد رضا کہاں ہے، ان سے کہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حدیث شریف سے جو میں نے 14 دعائیں مرتب کی ہیں وہ تم نے یاد کی یا نہیں؟ اگر وہ انہوں نے یاد نہ کی تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی سے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور فرمایا سنو کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے، میری شان میں کوئی شعر مت کرنا، کوئی میری شان میں منقبت مت پڑھنا، کوئی میری شان میں شعر مت پڑھنا، اور جنازہ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ اللہ اللہ، وہ عشق رسول کا کیسا فیصلہ تھا، کہاں کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھنا، کابل کے بدلے بجا تم پہ کروڑوں گرو، یہ نعت پڑھنا۔ اور جب احمد رضا دفنا دیا جائے، تو دفنانے کے بعد 3 دن تک میرے مزار پر قبر پر قرآن خوانی کرنا، کہ نیا گھر ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے شاید احمد رضا کا دل لگ جائے۔ اور کہیں سنو، جب مجھے دفنانا تو میری قبر کو کمر برابر نہیں، قبضے آدم کھودنا، قبر کے برابر کھودنا۔ کہا حضور، ہم نے دیکھا قبر تو کمر برابر کھودی جاتی ہے، اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا پیغام۔ امام اہل سنت نے کہا، میرے عزیز، میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے، اس سے سوال ہوگا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میت، وہ قبر والا کہے گا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ کے بعد دین کے متعلق سوال ہوگا، دین یا اسلام، اور اس کے بعد جانتے ہو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، مسلمان دینے صدر شریف ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد مولانا جودی برکھن وآلہ وبارک وسلم صلاتا و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا، حضور ہر مرنے والے کی قبر میں آ جائیں گے، اور فرشتہ کہے گا، اے قبر والے، جانتا ہے تو ان کے بارے میں کیا؟ ماں کنتا تقلو فی حق حاضر رب، یہ آدمی، یہ نفس جو تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے فرشتہ یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا میں اپنی زبان میں کہہ دوں, اپنی زبان میں اگر کہوں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھ جیسا کوئی گنہگار سے ایسا کیوں ہے, کہے گا فرشتہ تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو, یہ تو وہ ہے جس میں بھرے مجمعے میں ہم درود و سلام پڑھتے تھے, یہ تو وہ ہے کہ ہم پابندی سے جمعے کی نماز کے بعد ان پر سلام کرنا لگانا پڑھتے تھے, یہ تو وہ ہے کہ جب ان کا نام آتا ہم چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے, یہ تو وہ ہے کہ ان کی ناموں کے لیے ہم وہابیوں سے لڑتے تھے, بدین بدمذہبوں سے لڑتے تھے, یہ تو وہ ہے جن کی عظمت تحفظ کرتے ہیں. فرشتوں یہ تو پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جانتے ہو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ. فرشتے کہیں گے نم کنو نتی عروس, اے خبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ حضور قبر میں جلوہ گر ہوں گے, جب حضور قبر میں جلوہ گر ہوں گے تو قدر آدم خبر ہوگی تو احمد رضا تھن ہو جائے گا اور پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے سونے بدلے ہدایت پہ لاکھوں. اور ایک اور جگہ کرتی ہے کہ جناب فرماتے ہیں کہ آپ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے کہ جلوہ قریب آ گیا اور تم پہ کروڑوں گرو, یہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی اللہ دیجیے ہے. کہتے ہیں سلام وہ چلے کہ باغ کھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے, لباس کے کلے سلامی کھلے رضا کی دبا تمہارے لیے. کہتے ہیں حشر کا عالم ہوگا, حضور جلوہ گر ہوں گے, تعریف اور توصیف کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. حضور فرماتے میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی وہ حمد کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی, اور ہم سارے غلام حضور کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے. تو کہتے احمد رضا بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا, اور جب احمد رضا کی زبان کھلے گی تو آپ کی سنا میں کھلے گی, آپ کی تعریف میں کھلے گی. تو کیا عمدہ نقشہ بنایا اللہ اکبر. سدا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے, لباسے کھلے سنامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ عظمت اور یہ شان امام احمد رضا کی ہے کہ قبر میں بھی لیتے تو کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, حشر میں جب مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آئے تو تب بھی یہ کہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی نہیں ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی قسمت بنا گئے. ہمیں ایمان عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خطے میں ملا. یہ ایک مختصر واقعہ تھا امام اہل سنت تاریخ بڑے صغیر کا کہ جس کو بران نچوڑ کر ہر بریلوی کر کے بڑے مختصر الفاظ میں نے اس کیا, اور ان اشعار سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غور سے سنیے, کسی شاعر نے کہا رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, مرشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, کوئی بدعت قرآن پاک تھی وہ لاجواب تھی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. ارے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی, اور سو سب چیز سے جلنے والوں کے دل ہو گئے پریشان, مگر احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. وما علینا الا البلاغ.